السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، أما بعد، كمشكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salam zimuendee kipenzi na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo tunaanza na al-faslu thalith katika risala yetu ujubul hadhar min al-fitan wa tahdhir minha, ni kipengele cha tatu. Muziki risala ya وجوب الحذر من الفتن والتحذير منها، واجب وكتحذريك نفتنا وجتحذري نفتنا وكتحذري شواتو كتوكانا نفتنا. الفصل الثالث الإخبار بوقوع الفتن. بنجلة جتاتو ni kutoa habari lile tendo, habari ya kitendo cha kupatikana fitna au cha kutokea fitna. Laqad akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wa hakika mtume alayhi salatu wasalam alitueleza annahu satakunu fitan azima, kwamba itatokea huko nyuma au huko mbele fitna kubwa. Watazdadu inda qurbi qiyami saa, na fitna hiyo itazidi. Nabii sallallahu alayhi wasallam, wa hakika mtume alayhi salatu wasalam alitueleza annahu satakunu fitan azima, kwamba itatokea huko nyuma au huko mbele fitna kubwa. Watazdadu inda qurbi qiyami saa, na fitna hiyo itazidi kipindi kitakapokaribia kiyama kusimama. So fitna zitaongezeka. Wa hadha al-ikhbaru min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na habari hii iliyokuja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, innama huwa ikhbaru an amrin kauniyin sayahdus, hakika ni habari iliyokuwa inahusiana na jambo ambalo Allah amelikadiria kutokea, ambalo litatokea. Wa huwa ayatun min ayati nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam wa dalailiha, nayo ni ishara miongoni mwa ishara za utume wake mtume sallallahu alaihi wasallam na dalili zake. Ishara miongoni mwa ishara za utume wake alayhi salatu wassalam na dalili zake, kwamba ule mtume kuelezea habari ya kwamba fitna itatokea baadaye, halafu pia hiyo fitna ikatokea, hili linaashiria kwamba mtume alayhi salatu wassalam ni mtume wa kweli, kwa sababu haongei kisipokuwa anapewa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama annaha mutadhaminatu tahdhir min qurbaniha, kama vile ambavyo hiyo fitna inapelekea kutahadharishwa inapelekea kutahadharishwa kwamba jambo la utokeaji wa fitna linalazimisha kitendo cha kuitahadharisha, nalazimisha kitendo cha kuitahadharisha. Kama Mtume alayhi salamu ameeleza fitna itatokea, basi kuna haja ya kuitahadharisha fitna ili watu wasije wakadhurika na hiyo fitna. Kwa hiyo qul fitan mutadhamminatun at-tahdhir min qurbaniha ay min qurbani fitan, kutokea kwa fitna ni jambo linalopelekea moja kwa moja kuwatahadharisha watu wasikurubie hiyo fitna wakati itakapokuwa imetokea. Famin hadhihi alhadith, katika hadithi hizo ambazo zimekuja kuwatahadharisha watu na fitna. Majaa an Ummi Salama radhiyallahu ta'ala anha qalat, ni ile hadithi iliyokuja kutoka kwa Ummi Salama, Allah muiradhi, anasema istaiqadha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama faqala, aliamka siku moja Mtume sala na salamu ziwe juu yake, akasema subhanallah, takasifu ni Allah, madha unzila min al-khazain, nini kimeteremka kutoka kwenye hazina, wa madha unzila min al-fitan, na nini kimeteremka kutokana na fitna, man yuqizu sawahib al-hujar yuridu bihi azwaja, ni nani atakayewaamsha hawa watu wenye vyumba hivi akikusudia wake zake, hata yusallin, mpaka kwa kuamka kwao waje waswali, rubakasiyatin fi dunya, huenda aliyevaa hapa duniani ariyatun fil akhirah, atakuwa tupu huko kiyama siku ya akhira. Akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi, ameitoa hadithi hii al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Qala ad-Daudi rahimahullah, anasema al-Imam ad-Daudi Allah amrehem, walfitanu hahuna, na fitna hapa iliyokusudiwa na Mtume alayhi salatu wasalam pale aliposema wa madha unzila min alfitan, alqitalu alladhi yakunu baina almuslimin, ni mapambano na mapigano ambayo yatapatikana baina ya Waislamu. Na hadithi hii maelezo yake yanaonekana Mtume SAW alionyeshwa jambo hili akiwa ametoka, alionyeshwa jambo hili usingizini, alipoamka ndo akaanza kuyasema hayo. Qitalu alladhi yakunu baina almuslimin, ni yale mapigano, vita ambavyo vitakuja kutokea baadaye baina ya Waislamu. Waqala al-Aini, sema al-Imam al-Aini rahimahullah, al-maana, maana hadithi hii, annahu alayhi salatu wassalam, kwamba yeye Mtume sala na salamu ziwe juu yake, raa fi tilka al-laila al-manam, usiku ule aliona ndoto, wa fihi annahu sayaqa ba'dahu fitan, na ndani ya ile ndoto ni kwamba Mtume alionyeshwa kwamba baada ya kufa kwake kutatokea fitna, mapigano baina ya Waislamu kwa Waislamu, wa annahu yuftah li ummatihi al-khazain, na kwamba umma wake watafunguliwa hazina, yani mali nyingi, ambazo hizo mali pia Mtume kazitaja kama fitna pia aliposema madha unzila mil khazain, wa arafa inda al-istiqad haqiqatahu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatambua baada ya kuamka kwake uhakika wa ile ndoto yake, imma bitabir, imma kwa kuitafsiri yeye mwenyewe ndoto, alikuwa anaota ndoto kisha anaitafsiri, au bilwahyi ilaihi, au kwa kuteremshiwa wahyi, kwamba ameona ndoto kisha baada ya kuamka akaletewa wahyi kwamba ulichokiona maana yake ni kadha wa kadha. Fil yaqadha, wahyi akiwa macho, kabla naumi au baadahu, kabla ya kulala au baada ya kulala. Wakad waqa'at al fitan kama huwa al mashhur, na kweli baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kufa zilitokea fitna. Fitna ya mapambano baina kundi la Ali ibn Abi Talib, kundi la Muawiya, kundi la Ali ibn Abi Talib, na kundi la nani? La Aisha ibn Abi Talib, Aisha binti Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anha arda ummul mu'minin. Hapo vita hivi vilikuwa ni vita la fitna. Wa futihatil hazain, na kweli hazina zilifunguliwa, haithu tasallatati as-sahabatu ala Faris wa Rum wa ghairihima. Masahaba walimiliki miji ya Mafurs na miji ya Waroma na miji mingine, wakamiliki na zile mali dhahabu na fedha zilizokuwa katika miji hiyo. Baada kufungua ile miji ikawa chini ya daula za Kiislamu. Wa hadha min al-mu'jizat, na haya maneno aliyaeleza Mtume alayhi wasallam kutokea kwake ni katika muujiza. Haithu akhbara bi amrin qabla wuqu'ihi fawaqa'a mithla ma akhbar, pale alipotoa habari, alipoelezea jambo kabla ya kutokea kwake, lile jambo likatokea mfano wa vile ambavyo alivyoelezea. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, na kauli yake Mtume alayhi wa sallam, satakunu fitanun, pia hii ni dalili inaonyesha kwa Mtume alieleza kutokea kwa fitna, al-ikhbar bi wuqu'i fitan. Satakunu fitanun, Mtume anasema kwamba zitatokea fitna, al-qa'idu fiha khairu min al-qa'im, fitna ngumu na nzito, aliyekaa kwenye hiyo fitna kipindi natokea atakuwa ni bora kuliko aliyesimama, sababu atakuwa amesogelea. Walqaimu fiha khairu min almashi, na aliyesimama kwenye fitna hiyo atakuwa bora kuliko mwenye kutembea akiwa anaelekea kwenye hiyo fitna, atakuwa karibu yake. Walmashi fiha khairu min asai, na aliyetembea kuelekea hiyo fitna, kwenye hiyo fitna atakuwa bora kuliko mwenye kukimbia. Waman yushrif laha tastashrifuhu, waman yushrif laha, na yule ambaye atakaye ifurahikia hiyo fitna basi itamuathiri. Yule ambaye atakaye kuwa yeye ndio kinara wa hiyo fitna, basi fitna ile itamuathiri mwanzoni kabla ya watu wengine. Waman wajada maljaan, na yeyote atakayepata sehemu ya kukimbilia au maadhan au sehemu ya kujikinga, faliyaudh bihi, basi ajikinge na sehemu hiyo ili hiyo fitness impate. Hii pia ni habari inayoelezea utokeaji wa fitna baada ya kufa Mtume alayhi salatu wassalam na hali zake. وعن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من أطام المدينة. kutoka kwa Usama kwamba Mtume عليه الصلاة والسلام alichomoza kwenye majengo yaliyokuwa maeneo ya milimani, majumba yaliyokuwa maeneo ya milimani katika maji, katika milima, katika majumba ya Madina. Fumakala kisha akasema, hal tarauna maara, akiwa huko juu anasema hivi, mnaona ninachokiona? Inni la ara mawaqi' alfitan, hakika mimi hapa nilipo ninaona yale maeneo ambayo yatakuwa yanatokea ndani yake fitna. Khilala buyutikum, ndani ya majumba yenu. Khilala ni wasat, katikati ya majumba yenu. Kama waqi'il qit, kama waqi'il qatri, kama zile sehemu ambazo mvua inanyesha juu yake, kama zile sehemu ambazo mvua inanyesha juu yake. Mvua inapokuwa inanyesha, inanyesha tone moja moja, lakini yale matone ni mengi. Idadi ya zile mvua, sawa, yale matone ya ile mvua na maeneo yake, sawa, ndio idadi ya ile fitna na maeneo yake, kuonyesha uhatari na wingi wa na ukubwa wa ile fitna itakavyokuja kutokea huko baadaye. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-Imam an-Nawawi anasema, wa at-tashbihu bi mawaqi'il qatr fi al-kathrati wal-umum, na kufananisha, kushabihisha yale maeneo ya mvua ni katika wingi na kule kuenea, katika wingi wa fitna na kule kuenea kwa hiyo fitna. Ai annaha kathira, kwamba fitna hiyo itakuwa nyingi, na hizo itakuwa nyingi, wa ta'umun nasa, na zitaenea kwa watu wengi. La takhtassu biha taifa, hazitokuwa kwamba zitahusika na kundi fulani, kundi lingine halito ingia katika katika fitna. Wa hadha isharatun ila alhurubil jariya bainahum, na hii ni ishara ya vita vilivyopatikana baina yao. Kawaqatil jamali wasifin, kama vile vita vya maarakatul jamal na maarakatu sifin. Jamal ambao ni ya mama Aisha na Ali ibn Abi Talib, na sifin ambao ni ya Muawiya na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum warḍa. Wal harra, pia na maarakatul harra. Wa maqtal Uthman, na ile fitna iliyosababisha kifo cha Uthman ibn Affan. Wa maqtal al-Husayn ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, na kifo, fitna iliyosababisha kifo cha al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, Allah awawe radhi, wa ghairihima, wa ghairi dhalika, na nyingine isiyokuwa hiyo, na nyingine isiyokuwa hiyo. Kwa fitna zilitokea nyingi baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuzielezea, na hapo ndio sisi tunasema kwamba mapambano na mapigano yaliyopatikana baina ya Waislamu yalikuwa ni mapigano ya fitna, yalikuwa ni mapigano ya fitna ambayo yalisababishwa na kila mmoja kujitahidi na kuona kwamba yuko sahihi katika kile anachokipambania. Kila mmoja aliona anachokipambania yuko katika haki, lakini mwisho wa siku ilisababisha damu za Waislamu kumwagika. Na haya kutokea kwake ni kuthibitisha muujiza wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwani alieleza jambo kuwa litatokea baada ya kufa kwake, na kweli likatokea. Wa kauluhu sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi pia ambazo Mtume amekuwa akielezea fitna zitakazokuja kutokea, asema inna saida liman junnibal fitan, inna saida liman junnibal fitan, hakika mtu mtukufu ni yule ambaye aliyejiweka mbali na fitna. Kwa na fitna ile pale unatoka, unaondoka, siingie. Wewe utakuwa ni bwana, utakuwa ni mtukufu. Inna saida liman junnibal fitan, inna saida liman junnibal fitan. Amesema maneno haya Mtume mara tatu, kwamba mtu bora na mtukufu ni yule aliyejiweka mbali na fitna, mtu bora na mtukufu ni yule aliyejiweka mbali na fitna. mara tatu. Kisha akasema waliman ibtulia fasabara. Na mwingine ambaye ni bora ni yule aliyejaribiwa, aliyepewa mtihani kisha akasubiri. Mtihani wa kufiwa, mtihani wa kuharibikiwa na mali, mtihani wa maradhi, fasabara. Huyu pia ni Said, tumwema, tubora. Tumelewana? Fawaha, fawaha. Ili neno ni kalimatu attahalluf, attalahuf. Sawa? Kalimatu attalahuf huwa mawdhi'u al-ijabu bishay'. Kwamba ni neno la mtu ambaye aliyefurahishwa na jambo fulani. Ni neno la mtu ambaye aliyefurahishwa na jambo fulani. Kwa walimanibtulia fasabara fawaha. Na yule ambaye aliyejaribiwa akasubiri, kitendo kile cha kusubiri kikawa kimemfurahisha. Sawa, kitendo kile cha kusubiri kikawa kimemfurahisha. Hakusubiri akiwa anyonyea, la, alisubiri akiwa ni mwenye kufurahishwa na tukio lile. Kala al-Munawi rahimahullah ta'ala, yani ba'uda anha, junib al-fitna bimana ba'uda anha. Mtu aliyeka mbali na fitna ni kama ni mtu aliyejiweka mbali na fitna. Wa ufika liluzumi baitihi, na akawafikishwa kulazimiana na nyumba yake asitoke. Mangile kipindi cha mambo ya fitna za siasa, wakuta watu wanapiga kelele barabarani, wanataka labda kufanya maandamano, tukubali basi huko wafikishwa kuvumilia kukaa ndani, sitoke ili kwenda kufanya yale ambayo yanafanywa na watu ambao asili yake wale watapigwa, watakamatwa, watafungwa, wataumizwa, watapakana, tutokea vurugu na ima wataharibu vitu vya watu au lolote takatokea, lakini halitokuwa na mwisho mzuri kwa watu wengine au kwa wao hao. Kwa hiyo akawafikishwa kulazimiana na nyumba yake, sababu pia ni taufiki, sababu jambo lile lina mhemko fulani. Unaweza toka sasa, ngoja hata nione jinsi wanavyokimbizwa, na wewe ukawa miongoni mwa watu watakaokamatwa, hali ya kwa kukusudia kufanya kile kitendo alichokuwa anafanya wao. Kwa hiyo ufika liluzumi baitihi wakararahu thalathan, na mtume alikariri jambo mara tatu, mubalaghatun fi taakkudil mubaada anha, ili katika kuonyesha ya kwamba alikuwa anakusudia kutilia mkazo swala zima la kujiweka mbali na kitu kinachohusiana na fitna. Walimanibtulia aibtilka alfitan, yule atakayejaribiwa ai na hiyo fitna, huwa bifathi allam, bifathi allam, jawabu qasam fi sadri alhadith, jawabu qasam fi sadri alhadith, amoni jawabu la kiapo kilichokuja mwanzoni mwa hadithi. Wa man bifathil mim shartiyya, man iliyokuja hapa iman shartiyya, ambayo ni fathil mim, sio min. So man bifathil mim bimaana ni kinyume na min. Ibtulia fi mahali jazm biha, ibtulia fi mahali jazm, man ibtulia, mane ibtulia, fasabara ma'tufun alayhi, fasabara ma'tufun ala madha, ala ibtulia ay sabara ala ma waqa'a fil fitan, amesubiri kwa yale ambayo yaliyopatikana katika fitna, wasabara ala dhulmi nnasi lahu, na akasubiri kwenye ile dhulma ambayo watu wamemdhulumu. Watahammala adhahum, na akawa amevumilia maudhi yao. Walam yadfa an nafsihi, lam yadfa an nafsihi, hakuyaondoa hayo maudhi yasipate nafsi yake. Akavumilia yakampata, akawa ni mtulivu. Wazi ha? Naam. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam yushiku an yakuna khayra mali almuslim ghanamun, yushiku an yakuna, imekaribia kuwa, au unaweza ukasema itakuwa, imekaribia kuwa au itakuwa. An yakuna khaira mali almuslim ghanamun, kuwa bora ya mali za mtu ni wanyama, mbuzi, kondoo. Yatba'u biha sha'fal jibal, yatba'u biha, anafuatana na mali hizo, sha'fal jibal, mpaka yale maeneo ambayo hizo mali zinakoelekea, ambako ni kwenye kilele cha milima. Shafa aljibal ay ruusiha, kwenye ncha ya mlima. Wa mawaqi alqitar, au wa mawaqi alqatri, na yale maeneo ambayo mvua inadondokea juu yake. Lengo lake nini? Liaraha, ili aweze kumchunga huyo mnyama, kwa sababu anapenda wanyama, anapenda mifugo. Basi ikiwa kule juu kabisa ya mlima ndio kuna majani mazuri ya wale wanyama wake, hata kama kutakuwa na hatari gani ya ufikaji, kuna uzito, basi hata kwenda kuwapeleka wanyama wake kwa ajili ya kuwachunga huko. Itafikia wakati mtu anapokuwa bora ya mali zake ni wanyama, basi atatembea na wanyama wake, hata kama itakuwa ni juu kabisa ya kilele cha mlima, muda ambapo kutakuwa kule ndio mvua inanyesha na majani yanapatikana huko, basi atakwenda na wanyama wake kule kwa ajili ya kuwachunga huko. Meleka yafiru bidinihi minal fitan, anakimbia kwa sababu ya dini yake kutokana na fitna. Yafiru bidinihi minal fitan, anakimbia kwa sababu ya dini yake kutokana na fitna. Fal fitan waqat wa sataqa bila shak, fitna ilikwisha tokea na bado itaendelea kutokea bila shaka. Li ikhbar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bidhalik, kwa sababu ya kuelezewa na mtume alaihi salatu wasallam kwa fitna hizo. Walakin mal faidatu min al ikhbar an uqaiha, kini nipi faida ya kuelezea utokeaji wa fitna? Tamcheti kinaelezea ujubu al hadhar min fitna wa tahdhir minha, wajibu wa kujitahadhari na fitna na kutahadharisha watu kutokana na fitna. Kwani faida ni nini? Tunapata faida gani katika kuelezea utokeaji fitna? Alfaidatu min dhalik, faida ya jambo hilo, huwa tajannubuha, ni kuweza kujikinga nayo, kujitenga nayo, kama sayatabayanu hadha fil fasli tali biidhnillah, kama itakavyokuwa wazi, itakavyobainika katika faslu inayofuata biidhnillahi, kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasli ya nne, alfaslu rabi, al-amru bi tajannubil fitan, ni amri ya kujiweka mbali na fitna. Kwamba sheria inatuambia tunapoiona fitna tujiweke mbali. Hii fasli ya tatu ilikuwa ni kuelezea kwamba, kuonyesha kwamba fitna tayari ilikwishaelezewa, ipo. Na hii ni radi kwa wale ambao wanaopinga utokeaji wa fitna. Ha? Ni radi juu ya wale ambao wanaopinga utokeaji wa fitna. Kwamba fitna haijatokea. Hakuna fitna iliyotokea. Ha? Ambao hawa ni marafidhi wa Mashia. Wao wanasema ile haikuwa fitna, mapigano baina ya Ali bin Abi Talib na Muawiya. Haikuwa fitna. Hali ya kuwa Mtume alayhi salatu wasallam ameeleza kama fitna itatokea katika mji wa Madina, kama jinsi kwa wingi, kama jinsi ambavyo mvua inavyonyesha baina katikati ya nyumba. Kani mvua kinyesha ujiji hapa inanyesha, hakuna sehemu ambayo tabaki pakavu. Sehemu zote yale maji ya mvua yatagusa. Hivi ndivyo ambavyo alivyoeleza Mtume alayhi salatu wasallam. Na kueleza kwa Mtume alayhi salatu wasallam kitu kitakachotokea baadaye, kisha ikatokea, ni muujiza, bado unatilia nguvu utume wa Mtume alayhi salatu wasallam. Sasa anasema mtunzi, kama akhbara an-nabi sallallahu alayhi wasallam fil hadithi as-sadiqa bi qawl fitan, kama alivyoeleza Mtume katika hadithi zilizotangulia kutokea kwa fitna, fa innahu hadhara aidan minha, hakika yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam alitahadharisha watu kutokana na fitna. Alieleza kwamba fitna itatokea, lakini pia akawatahadharisha watu kutokana na hiyo fitna. Wa amara bi shinabiha, na akawaamrisha wajiweke mbali na hiyo fitna. Wakajati nususu bidhalika mutanawia, na kwa hakika dalili zilikuja kuelezea jambo hilo, tena dalili mbalimbali. Fataratan attahdhiru min alwuqu'i fi asbabiha almu'addiyatu ila dhuhuriha, mara zilikuwa zinakuja dalili zinazotahadharisha watu attahdhiru min alwuqu'i fi asbabiha, dalili zinazotahadharisha watu wasiingie kwenye sababu zinazoleta fitna. Almu'addiyatu ila dhuhuriha, zinazopelekea kudhihirika kwa hiyo fitna. Wataratan attahdhiru minha baada ukuaiha, dalili zingine zikawa zinakuja kutahadharisha watu wasiingie kwenye hiyo fitna baada ya kutokea fitna yenyewe. Kama mkiona fitna msiingie. Fa minan nususil muhadhira min alwuqu'i fi asbabiha, katika dalili zinazowatahadharisha watu wasiingie kwenye sababu za fitna, sababu za fitna, qauluhu ta'ala fi surati al-anfal aya 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khas. Allah anasema ogopeni fitna ambayo huwa haiwapati waliodhulumu tu miongoni mwenu, haiwapati hao tu, bali ikishatokea itawapata waliokuwemo na wasiokuwemo. Waalamu anna Allaha shadidul iqab, na mtambue ya kwamba Allah ni mkali wa kuadhibu. Wa qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, na qawli ya mtume alayhi salatu wa sallam, badiru bil a'mali fitanan, fanyeni haraka kutenda matendo yaliyokuwa mazuri, fitanan, kabla ya kuja fitna. Sawa, kaqita'il laylil mudhim, fitna iliyokuwa kama kipande cha usiku kilichokuwa na giza. Fitna iliyokuwa kama kipande cha usiku kilichokuwa na giza. Anasema mtume alayhi wasallam, yusbihu rajulu, ndani ya hiyo fitna ataamka mtu mu'minan, akiwa muumini muislamu, wa yumsi kafira, kipande hichi cha mchana mzima anajikuta jioni anaisha kuwa kafiri. Au yumsi mu'minan, au ana shinda muumini chana mzima, wa yusbihu kafiran, kisha anajikuta asubuhi amekuwa kafiri. Yani ile jioni mpaka asubuhi anajikuta kisha kuwa kafiri. Na hii inafahamika, mtu asishangae, kwa sababu kitendo cha mtu kubadilika kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine ni kule tu labda kusikia, kuongea na mtu akakupa shubha, kipindi cha fitna kunakuwa na shubha nyingi sana, na kweli zile shubha utashangaa namna gani zinavyoenea kwa watu na zinavyowaathiri watu kwa asilimia kubwa sana. Tumeelewana eh? Anasema Mtume alayhi wasallam, yabiu dinahu biaradhi min ad-dunya, tamkuta mtu anauza dini yake kwa thamani ndogo ya dunia, anauza dini yake kwa thamani ndogo ya dunia. Qala al-Qurtubi rahimahullah, anasema al-Imam al-Qurtubi Allah amrehem, wa maqsudu hadha al-hadith, na makusudio ya hadithi hii, al-amru bitamassuki bid-din, ni amri ya kujilazimisha kushikamana na dini, watashaddud fihi inda alfitan, na kukaza katika hiyo dini wakati wa fitna. Wakati wa fitna abidi uikaze hiyo dini kwa shida, uishike kwa mkazo wa hali ya juu. Watahadhiru min alfitan, na kuwatahadharisha watu na fitna. Wa min aliqbali ala dunya wa matamiaha, na kuwatahadharisha watu kuielekea dunia na yale matamanio ya hiyo dunia, yale matamanio ya hiyo dunia. Waqala Mulla Ali Qari Nuruddin al-Harawi, Mulla Ali al-Harawi Qari rahimahullah ta'ala, anasema katika Mirqatul Mafatih, Sharh Misbahul Masabih, Miftahul Masabih, sawa, anasema wa hasilul maana, na maana halisi ya hadithi hii, badiru bil amali fitan, taajjalu bil amali salih, fanyeni haraka kuyatenda matendo mazuri, kabla maji ilfitan alfitan adh-dhulm almuzlima, kabla maji ilfitan almuzlima, kabla ya kuja fitna yenye kiza nzito, min alqatli, inayo iliyo enea ndani yake mambo ya kuwana wanahabi, na kunyang'anyana mali, walikhtilaf baina almuslimina fi amri dunya wa din, na iliyobeba ndani yake tofauti baina ya Waislam katika jambo la dunia na dini. Fa innakum la tutiquna al-a'mala ala wajhi al-kamali fiha, hakika nyinyi hamtoweza kuyatenda matendo wakati huo, tena mkaweza kuyatenda matendo hayo kwa ukamilifu. Yaani wakati wa fitna hatuwezi kutenda matendo kwa ukamilifu. Mfano labda kuna vita, kama vile vita vilikuwa vinaendelea Syria, hauwezi ukafanya ibada kwa ukamilifu. Kipindi kile cha kabla ya kuuawa rais wa Libya Muammar Gaddafi, ndio kile hawakuweza kufanya ibada kwa ukamilifu. Na maeneo mengine mengine ambayo yalipitika fitna, mfano wazee. Walmuradu min ad-dunya wad-din, anasema walmuradu min at-tashbih bayana halil fitan min haythu innahu bashi'un fadhi'un, bashi'un fadhi'un, ka qita'il layl muslim, usiku wenye giza huwezi kufanya mambo yako. Kama unataka kusoma huwezi kusoma, hata wewe una macho yanaona kiasi gani, sawa, huwezi kufanya kwa utulivu, huwezi kuandika pia. Wakati mwingine hata kula, kuna baadhi ya chakula kitakushinda kula kwa sababu ni usiku wenye giza. Unakipenda lakini kila ukianza hapa ninaweza nikafa. Labda ni chakula chini miba au kadha, au ni chakula ambacho kinahitajia utoe baadhi ya vitu vingine vibaki ndio ule, na mfano haya. Kwa kutoa mfano huo kwamba ikitokea fitna kuna baadhi ya vitu unaovipenda huwezi kuvifanya. Na ndio maana sisi masalaf katika masala ya fitna huwa ni wa mwanzo kuyatahadharisha, hata kama huwa yanaonekana yanapendeza kwa watu wengi, jambo hili tukilifuata tutapata maslahi makubwa. Sisi tunapoliona kwamba limebebwa na fitna, tunaambia msiguse hapo, maslahi yake ni 2% au 3%, lakini madhara yake ni 95%, 97% mpaka 98%. Kwa hakuna haja ya kufanya kitu ambacho maslahi yake ni marjuh na mafsadi yake ni rajiha. Msiingie huko. Merana nakataza kwa sababu ya haya ambayo tulielezwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na muradi wa kufananisha, sawa, ni kubainisha hali ya fitna min haythu innahu bashirun fadhil, kulingana na kwamba hiyo fitna ni mbaya na ni yenye kufedhesha, yenye kutisha, yenye kufadhaisha. Sio kufedhesha, yenye kufadhaisha, kutisha. Wala yaarif wala yurafu sababuha, kadhalika pia huwa haijulikani sababu yake. Wala tariqa al-khalas minha, na ikishatokea pia huwa mtu hajui ni njia gani atatumia ili aweze kutoka, yangani atatumia ili aweze kutoka. Utakamatwa, utafungwa, halafu yule aliyekuwa anakuambia utoke kwenye hiyo fitna atakuwa anatafutwa na yeye akamatwe, hataweza kuja hata kuombea dhamana. Kwa hiyo mmoja atakuwa amejificha huko alikojificha, hana uhuru, lakini wewe wakati huo utakuwa umekamatwa huko ulikokamatwa, huna uhuru, na kile mlichokuwa mnataka kiwe hakitokuwa, kitaendelea kuwa vile vile kilivyokuwa, nyinyi hamtaki kiwe hivyo. Ndivyo fitna inavyokuwa, sababu hutoweza kuondokana na hiyo fitna baada ya kukupata. Kisha akasema fal mubadaratul musara, mubadara hapa ni kufanya haraka. Fal mubadaratu al musara, mubadara iliyokuja katika hadithi badiru bil amali, sawa, maana yake alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sari'u, fanyeni haraka. Kama una uchache wa matendo, basi tenda kwa wingi kabla ya fitna haijaingia. Lau kama itakuja fitna, iwe sababu ya kufa kwako, iwe sababu ya kufungwa kwako, iwe sababu ya kujeruhiwa kwako, ushindwe kufanya baadhi ya matendo kwa sababu tayari uchakuwa kilema ya kukute hayo, tayari uchafanya matendo mengi. Sasa falmubadaratu almusara bidraki shay'i kabla fawatihi, fanya haraka kukidiriki kitu kabla ya kukupita kitu hicho, au yadfa'uhu kabla wuku'ihi, au kizuie kabla ya kile kitu hakijatokea. Kizuie kabla ya kile kitu hakijatokea. Hakuna anayefanya mambo haya sio kwa wale kufahamu manhaji hii as-salaf, manhaji ya matangulia, kwa sababu wao ndio waliokutwa na hii fitna tangu kipindi hicho, na wakajua namna ya kuweza kuepukana nayo. Qala min at-tahdhiri min qurbaniha ba'da wuqu'iha, na katika kutahadharisha watu kuikurubia hiyo fitna baada ya kutokea kwake. Sawa, ile hadithi ya kwanza ilikuwa kutahadharisha watu na fitna kabla ya kutokea, hii tunatahadharisha watu na fitna baada ya kutokea. Qawlu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema yushiku an yakuna khaira mali almuslim ghanamun yatba'u biha shafa aljibali wa mawaqi'a alqatri yafirru bidinihi min alfitan, yafirru bidinihi min alfitan. Qad bawaba al-Bukhari 'ala al-hadith biqawlihi babu min ad-dini al-firaru min alfitan. Yushik, kwamba imekaribia kuwa mali bora ya Muislamu, sawa, ni mbuzi au kondoo, ambapo huyo Muislamu huyo inapotokea fitna, namkuta ana chukua kondoo zake, chukua mbuzi zake, anaswaga, anakwenda zake juu ya mlima kwenye kilele kabisa kwa ajili ya kuzilisha zile kondoo zake. Lakini lengo lake anakimbia nini? Fitna iliyoko mijini huko. Fitna iko hapa mjini, unachukua zako safiri wako, unaenda zako liche, unaenda kujificha huko kwenye migazi. Kazi yako wewe ni kulima viazi, ukata ngazi, unakamua, maisha yanaendelea. Mtume alayhi salatu wasalam anasema kwamba inakaribia kuwa mali hiyo kwa Muislamu itakuwa ni mali bora. Na hivi ndivyo ambavyo walikuwa wanafanya masahaba na matabiini. Baadhi yao wale ambao walikuwa wakiona fitna wanakimbia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallama amekosoa jambo la mtu kutoka mjini kwenda kijijini isiyokuwa wakati wa nini? Isiyokuwa wakati wa fitna. Isiyokuwa wakati wa fitna. Ni jambo lisilopendeza. Allahumma, ikiwa ni wakati wa fitna basi itakuwa ni bora zaidi. Allahumma, isiyokuwa wakati wa fitna itakuwa ni bora zaidi. Ameleta athari hii al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Tayari shatokea, funga virago vyako, kimbia, hama. Yafiru bidini mina fitan. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala ameweka mlango unaosema babun, mlango mina dini, ni katika dini al-firaru mina fitan, kukimbia fitna. Kila kitendo cha wewe kuikimbia fitna, ukishaona kuna fitna, basi kimbia, ni katika dini. Sawa, nyumbani kwako kukishatokea fitna unafanyaje? Mke tayari ndio apiga miziki. Nyumba amefungua baa. Kuna danguro hapo. Yeye ndio kuwadi anaunganisha wanawake na wanaume. Alisha kushinda. Kila unavyofanya, yani yeye ndio yuko juu yako. Tena kwa spidi 100. Hiyo si fitna? Fitna. Unatakiwa ufanyeje? Unakimbia nyumba. Jambo hilo ni katika dini. Kimbia nyumba, sabasi nimeshindwa. Nimeshindwa nyumba hiyo hapo, na mambo yako utajua wewe mwenyewe, mimi naondoka. Sasa nitaka wapi? Nenda katafute pa kupanga, kakae kwa ndugu yako, nenda shamba ukalime. Yaani popote ukapokwenda, lakini ndio ushakimbia fitna. Kwa sababu kitendo hicho ni katika dini. Kitendo hicho ni nini? Ni katika dini. Ameweka mlango huo al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala chini ya hadithi. Katika dalili zingine ambazo zinatuonyesha kwamba tahadhari na fitna baada ya kutokea. Sasa kuna fitna zingine zinakutokea ghafla. Ana Usmana Ash-Shahham qala talaktu ana wa Farqadun As-Sabahi, niliondoka mimi na Farqadun As-Sabahi ila Muslim ibn Abi Bakar, paka kwa Muslim ibn Abi Bakar huwa fi ardhi, akiwa katika ardhi yake. Fadakhalna alayhi, tukaingia katika ile ardhi mbani kwake. Fakulna, tukasema hal samita abaka yuhadithu fil fitani hadithan, hivi uliwahi kumsikia baba yako akihadithia hadithi yoyote inayohusiana mambo ya fitna? Qala Muslim ibn Abi Bakara, akasema ndio, naam, samitu Aba Bakara, nimemsikia Aba Bakara yuhadithu akihadithia. Qala Rasulullah sasa, alihadithia, alisema Mtume alayhi salatu wasalam, inna hasa takunu fitanun, hakika huko baadaye, Mtume anawahadithia sahaba, itatokea fitna. Ala thumma takunu fitna, ala tambueni, kisha baada ya kutokea fitna, kisha itakuwepo nyingine fitna ambayo alqaidu fiha khairu min almashi, aliyekaa kwenye hiyo fitna ni bora kuliko anayetembea. Walmashi fiha khairu min asai, na anayetembea kwenye fitna ni bora kuliko anayekimbia. Walmashi fiha khairu min asai ilaiha, ni bora kuliko anayekimbia kuikimbilia hiyo fitna. Ala tambueni, fa idha nazalat au waqat, basi ikishuka hiyo fitna au ikatokea, faman kana lahu ibilun, yeyote aliyekuwa na ngamia, yani mfugaji wa ngamia huko bara, watu wa bara huko majangwani, falyalhaq bi ibilihi, basi aungane na ngamia wake, asiache ngamia akafuata fitna, aungane na ngamia wake, asagane nazo, ngamia zitampeleka wapi? Zitampeleka porini kwenda kuzichunga. Wazi? waman kanat lahu ghanamun, aliyekuwa na kondoo au mbuzi, falyalhaq bighanamihi, aungane na kondoo wake au mbuzi wake. Waman kanat lahu ardhu, na yule ambaye aliyekuwa na heka mahekari huko, situpo watu maheka huko zima mimba mauvinza huko ndani ndani kidea, basi falyalhaq biardhihi, aende kwenye mashamba yake huko. Fakala rajulun ya Rasulullah, bwana mmoja akasema, ewe mjumbe wa Allah, haraita man lam yakun lahu ibilun wala ghanamun wala ardhun, unasemaje yule ambaye hatakuwa na ngamia wala mbuzi wala ardhi, atafanya nini na fitna ishatokea? Mtume sallam akajibu, qala yamidu ila saifihi, huyo atakuwa tu anataka kwenda kwa fitna, sasa aingie ndani akauchukue upanga wake, kisha akishachukua huo upanga, fayadukku ala haddihi bihajari, achukue jiwe aanze kugonga kwenye ule kwenye yale makali ya ule upanga, augonge ule upanga kwenye yale makali mpaka ibaki ule upanga butu lisilokata. Thumma liyanju inistataa najaa, kisha akimbie ikiwa ataweza kukimbia, tena kwa haraka. Sawa, an-najaa huwa al-hurubu wal-israa, ni kukimbia na kufanya haraka, akimbie. Kisha mtume akasema, allahumma qad ballaght, allahumma qad ballaght, allahumma, ewe Allah, ya Allah, ewe Allah, qad ballaght, kwa hakika nimekwisha fikisha habari hizi zinazohusiana na tahadhari ya watu pale ambapo inapotokea fitna. Kwa sababu kutokea fitna kisha ukaja ukatahadharishwa, mara nyingi huwa unamchukia yule ambaye aliyekuja kutahadharisha wakati ule. Alfitnatu awwalu ma takunu fatiyatan, kwa sababu fitna mwanzo inavyokuwa inakuwa kama kibinti, tasaa bizinatiha likulli jahuli, anaharakia ule uzuri wake kila aliyekuwa mjinga. Hatta idha shtalat, mpaka ile ule moto unapokuwa unawaka sasa umerindima, ile fitna tayari shakuwa ndani yake, hawezi kukimbia tena, yule binti anakuwa mzee. Wala taajuza, anakuwa mzee tena, yule ambaye asiyetamanika amekuwa kibogoyo wa miaka 75 nampeleka wapi? Lakini yeye alikuwa binti. Kwa hivyo ndivyo ambavyo fitna ilivyo, inasubiri watu waingie, kisha huwezi kutoka tena, unaichukia hiyo fitna aliyokuwa tena huwezi kutoka. Allahu musta'an. Wazi ya jamaa? Nastami'u ila al-adhan. Allahumma hal ballaght, Allahumma hal ballaght. Kwamba e Allah nimefikisha, e Allah nimefikisha. Yaani hal ballaght bi maana qad ballaght. Hal ballaght bi maana qad ballaght. Kwa hakika nimefikisha. Faqala rajulun, akasema bwana mmoja, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, araita in ukrihtu, unasemaje? Unasemaje? Au akhbirni, niambie, in ukrihtu, ikiwa nitalazimishwa, hatta yuntalaka bi, sawa, ila ahadi safaini, mpaka nichukuliwe, kilazimishwa, nikachukuliwa, nikapelekwa kwenye moja ya safu mbili katika zile sufufu zinazopigana vita, kwamba ima genge hili au genge hili, au ihdal fiataini, au moja katika makundi mawili. Fadharabani rajulun bisaifihi, mimi bila kutaka nimelazimishwa, mwana mmoja akawa atanipiga kwa upanga wake akaniua, au yaji usahamun fayaktuluni, au kaja mkuki ukanichoma ukaniua. Em, niambie hapa hukumu yake ni nini? Wanatafuta masahaba hapa njia ya mwisho kabisa, yani kwamba sasa hii kwangu mimi itakuwa ni udhuru, ikiwa kama nitakuwa nimedhurika kupitia ile fitna. Baka kutoa mfano kwamba sasa nimelazimishwa, nimepelewa kwenye safu moja ya safu mbili zinazopambana, au kundi miongoni mwa makundi mawili yanayopigana, lakini ikawa ni sababu ya mimi kufa katika ile vita ya fitna. Mimi hukumu yangu nini? Akhbirni. Qala, Mtume akasema, yabuu bi ismihi wa ismik. Huyu baba aliyefanya hivi, huyu bwana aliyefanya hivi, atarejea kwenye madhambi yako, madhambi yake na madhambi yako. Hapo kuna tafsiri nyingi sana. Atarejea kwenye madhambi yake aliyokuwa nayo kabla. Sawa? Na madhambi yako uliokuwa nayo wewe baada ya yake kukamilika kuwa yamekwisha, atabebeshwa na hayo yako pia. Atabebeshwa na hayo yako. Au atarejea kwenye madhambi yake ya kule kuua. Ya kule kukuua yatakuja kwake. Kadhalika pia na madhambi yako uliokuwa nayo wewe kabla ya kuuawa na yeye pia yatakuja kwake. Wa yakunu min ashabin nar, na atakuwa ni katika watu wenye kustahiki kuingia motoni. Atakuwa ni katika watu wanaostahiki kuingia motoni kwa kitendo chake hicho. Alhadith akhrajahu Muslim fi sahihihi. Hasema mtunzi, fahadhihi nusus kulluha, dalili zote hizi, fiha tahdhiru min alfitan, ndani yake kuna kutahadharisha watu na fitna. Wa amrun bijtinabiha, na kuamrisha watu wajiweke mbali na fitna. Kuamrisha watu wajiweke mbali na fitna. Wal amru bijtinabiha, na kuamrisha watu kujiweka mbali na hiyo fitna. Likauni alhaqi kad ishtabaha bil batil, pale kwa sababu haki inakuwa imisha, wakati wa fitna inakuwa imisha changanyikana nini na batil. Fala yadri qatilun fima qatal wala maktulun fima kutil, akawa muuaji maskini hajui ameua kwa nini, na aliyeuliwa hajui ameuliwa kwa nini. Sawa? Wala ya'lamu thawaba fi ayi al-amrayn huwa, wala hajui usawa, sawa, kupatia kulikuwa kwenye jambo lipi katika yale mambo mawili, kulikuwa huku alikokuwa yeye au kule ambako alikokuwa wenzake aliokuwa akipambana nao. Kwa hiyo hii ndio hali ya fitna. Dini yetu imetuamrisha tujiweke mbali na fitna. Lakini pili, fitna imehabarishwa na Mtume alayhi salatu wasalam kwamba ni jambo ambalo litakalotokea. Kwa hiyo vyote itakavyokuwa fitna itatokea, lakini cha msingi kwangu mimi na wewe ni kwamba tunatakiwa tujiweke mbali na hiyo fitna kabla ya kutokea au baada ya kutokea. Pia tunatakiwa tujikinge kama alivyotueleza na kutuonyesha njia Mtume wetu Muhammad sallallahu عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.